by the moon and the stars in the skies. And I swear, like the shadow that's by your side. I see the questions in your eyes. I know what's weighing on your mind. You can be sure I know my part, 'cause I stand beside you through the years. You'll only cry the dreams with these two hands. We'll hang some memories on the walls. And when just the two of us are there, you won't have to ask if I still care. 'Cause as the time turns the page, my love. De mannen van All for One hier in de late avond aan het begin van de show. Je hoorde I Swear. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Vol heerlijke muziek om je oren een beetje te verwennen. En je rustig de nacht te laten ingaan. Ja, misschien ga je zo meteen slapen en denk je bij jezelf, een beetje rustige muziek kan ik wel gebruiken. En een paar lichte onderwerpen, want die zitten ook in de show. Zo gaan we het hebben vandaag in de show over de helft van de Nederlanders maakt zich zorgen over de droogte. Ja, je zou het niet zeggen na de plensbui van de afgelopen week, zou ik maar zeggen, vorige week, flink geregend. Maar er is toch droogte in het land.

captured my heart, and now that I'm no longer free. Een van de allersmooiste muziekstukjes uit de jaren 60. Ja, Doris Day. Geweldige actrice, tenminste. Ik vind het wel, want ze speelde allemaal tutfilms. Ja, zelfs een lied over gemaakt, Doris Day door Doe Maar, kun je nagaan. Move Over Darling hoorde je in De Late Avond. En Nat King Cole ervoor met L-O-V-E. Mooi. Eerste onderwerp van vandaag, droogte. We hebben ermee te maken, ondanks alle regenbuien. En over die droogte gaat in gesprek Herman de Bruin. Bijna de helft van de Nederlanders maakt zich zorgen over de droogte. En dan hebben we het denk ik niet over de gewone zomerdroogte als het een paar maanden droog is. Maar het is erger, denk ik. Ik ga het vragen aan Jane Oblas. Ze is communicatieadviseur van de Unie van Waterschappen. En heeft dus alles met water te maken. Die droogte, daar maken mensen zich zorgen over. Hebben jullie dat onderzocht? Ja, we hebben een publiekspeiling gedaan onder ongeveer 2300 mensen. Om even na te gaan van hebben die extreem droge zomers van de afgelopen jaren nou gedaan, ook met het besef van Nederlanders van en heeft dat hun tot bepaalde acties over laten gaan. Mm-hmm. Daar waren we benieuwd naar. En mensen maken zich zorgen? Ja, mensen maken zich bijna de helft van de Nederlanders maakt zich zorgen over droogte. En een deel daarvan is ook bereid om zelf wat te doen om schade en overlast te beperken. Okay. En dat is wel een ontwikkeling die ons wel deugd doet. Omdat alle kleine beetjes helpen om die schade en overlast te beperken. Ja, ja, want de schade beperkt zich niet tot meer planten water geven in de tuin, hè? Er komt meer bij kijken. Nou, in algemeen, het is eigenlijk wel zo dat met klimaatveranderingen en daar iets voor doen, dat klinkt altijd als heel erg ver van je bed natuurlijk. Mm-hmm. Maar juist met kleine ingrepen, als iedereen dat een beetje iets doet, dan komen we al heel ver. Want om een idee te geven, we merken dat er heel veel tuinen in Nederland heel erg vol liggen met tegels en heel erg versteend zijn dus. Mm-hmm. En dan kan het water, als het valt, nergens heen. En bijvoorbeeld in steden is het ook 6 graden warmer in de zomer dan dat het op het platteland kan zijn. Ja. Dus dan helpt het als je meer groen hebt in je tuin. Ook omdat je dan water opslaat in de bodem. En dan hou je gewoon het hele systeem wat beter, zeg maar. Ja, maar ja, toch, dat is mooi als dat gebeurt. Dat zijn dan hele kleine stapjes. Maar als iedereen dat doet, dan helpt dat wel. Zeker. Maar ook huizen zijn aan het verzakken. En palen rotten weg. Dat is een veel groter probleem, denk ik. Zeker, ja. En dat ligt natuurlijk aan bepaalde grondwaterstanden die normaal eigenlijk ook heel stabiel waren. En die dan nu toch door die het uitblijven van aanvoer van water, dat toch wat zakt. En dan komen die palen natuurlijk wat bloot te liggen en dat gaat dan rotten. Ik begrijp wel dat er een dilemma is tussen het waterstand verhogen, dat willen de boeren dan niet. En de waterstand verlagen, dat heeft weer problemen met de huizen en met de palen en zo. Ja. Dus het is inderdaad echt per regio heel erg afhankelijk van welke belangen spelen er allemaal en welke keuzes maak je daar dan in. Dus dat is ook heel lastig om daar landelijk beleid of iets voor. Dat moet echt in de regio, moeten daar beslissingen over genomen worden. Mm-hmm. En daar heeft iedereen dan een rol in, inderdaad agrariërs, maar ook huizenbezitters en alle andere partijen die moeten kijken van wat is nou precies de rol van water en hoe kunnen we daarop inspelen. Dan bent u van de waterschappen, die waren er altijd geneigd om het water zo snel mogelijk af te voeren. Ja. Daar moet ook een verandering plaatsvinden, is er al geweest. Ja, nou normaal, dus inderdaad, we zijn eigenlijk een beetje als Nederland waterland ingericht om water zo snel mogelijk af te voeren. Hè, als er te veel aan water is om overstromingen te voorkomen. Maar nu merk je dat we er zeker op die hogere gelegen delen van Nederland wel heel erg bij gebaat zijn als we dat water juist langer vast kunnen houden. Dus wat wij nu ook veel in die gebieden gedaan hebben, is dat je normaal gesproken was het zo dat zij dan een zomer- en een winterpeil voerden. En dat betekent dat je in de winter je peil wat lager zet, omdat er dan meer regen gaat zijn en er dan meer kans is op overstromingen. Dus dan laat je een deel van het water wegstromen. En nu hebben we gezegd, nee, we zetten die stuwen dicht en we zorgen in die gebieden dat de stand hoog blijft. Ook in de momenten waar we normaal zouden terugschakelen. En dan nemen we het maar het risico dat er misschien eventueel wateroverlast zou zijn als er wel veel regen valt. Mm-hmm. Maar anders is het risico dat we water weg laten vloeien wat we later in het jaar weer heel Precies. hard nodig ja. hebben. En er zijn ook een aantal spaarbekkens gemaakt, weet ik, in deze omgeving in Zuid-Holland. Ja. Waar kunnen mensen meer informatie krijgen? Nou, bijvoorbeeld voor zeg maar watervriendelijk maken van je tuin staan op onswater.nl heel veel tips. En als je naar het waterschap zelf wil, dan kan je bij je plaatselijke of regionale waterschap terecht. De helft van de Nederlanders maken zich zorgen over de droogte. Jane Alblas heeft uitgelegd hoe dat zit. Ze is communicatieadviseur van de Unie van Waterschappen. Ik wens u veel sterkte met het vervolg en dank voor het gesprek. Comme un bateau qui s'en va. Ik moet nu echt gaan. Comme le soleil qui se meurt. Nee, ik kom niet meer terug. Pour quelques larmes séchées. Toe, geef nog één laatste kus. Moi, j'attends. Oh, ik hou zo van je. Comme une rose fanée. Wat was het fijn samen. Comme un oiseau tombé. Hou me niet tegen. Comme un chien qui est blessé. Nee, ik wil niet huilen. Je voudrais te garder. Oh, dan hou ik van je. Et si tu pars. Qui vient mourir. Je bent zo lief. Comme un visage sans sourire. Wat zou ik je warm te missen. Comme un cri dans le silence. Ja, hou me nog even vast. Moi, j'attends. Ik hou zo van je. Comme un cœur violet. Je moet me nu echt laten gaan. Comme un piano désaccordé. Ik zal je nooit vergeten. Je voudrais te crier. Nog één laatste kus. Je voudrais te garder. Oh, ik hou van je. Et si tu pars, la semaine du râne. Et si tu pars, la semaine du râne. Prends-moi la main, attends demain. Et si tu pars, la semaine du râne. Et si tu pars, la semaine du râne. Donne-moi ma chance. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. She was morning and I was nighttime. I one day woke up to find her lying beside my bed. I softly said, come take me, for I've been lonely in need of someone, as though I'd done someone wrong somewhere, but I don't know where. I don't know where. Come lately, you are the sun, I am the moon. You are the words, I am the tune. Play me. Song

knows he smiles, but she doesn't see. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Ik heb een hekel aan voetbal. Altijd gehad. Op de lagere school behoorde ik tot de kleine minderheid die in het speelkwartier altijd tikketje speelde. Zolang je een van beide regenpijpen op de achtergevel van ons gebouw maar vasthield, was je vrij. Ondertussen hield de massa der leerlingen zich bezig met voetbal. Het pinanti-pinanti klinkt me na meer dan 60 jaar nog glashelder in de oren. Maar daar wil ik het niet over hebben. Ik wil het zelfs opnemen voor de voetbalsport. Ook al heb ik er zelf zo'n hekel aan. Goed, verder met het verhaal. De speelplaats van onze school was omgeven door een hoge muur en natuurlijk schoot daar wel eens een bal overheen. Je had buren en rotsburen. Buren mikten de bal weer terug, rotburen hielden hem bij zich. Ze klaagden ook over ons lawaai tijdens het speelkwartier en als we om 12 en 4 uur juichend de school uitholden, dan was het gemopper. Evenmin van de lucht. Het was maar een kleine minderheid. Iedereen wist dat je met zulke lui moest leren leven. Nu echter lijken mensen die zich overal aan storen de meerderheid te krijgen. In de media is het overlast voor en overlast na. In Rotterdam kunnen buurtbewoners met een sms'je een hinderlijke zoomtoon bestellen als er naar hun idee te veel jongeren bij elkaar staan. In Mijnsheerenland wordt een geluidsscherm van bijna een ton gebouwd omdat de teergevoelige inwoners van dit dorp anders last hebben van de voetbalclub. Wanneer zal de eerste tennisvereniging haar deuren moeten sluiten omdat de buren klagen over het gedurig tik-tok van ballen die met een racket over het net gepetst worden. Wanneer? Neem me niet kwalijk, maar er moet toch een behoorlijk steekje aan je loszitten als het geluid van amateursportactiviteiten als je daar last van hebt. En wel zoveel dat er voor duur geld een geluidsscherm moet worden opgericht tussen de sportende jeugd en het chagrijn dat hen destijds blijkbaar toch heeft weten te telen, want die voetballers komen ook uit mijn Zeeland. Nog erger is dat zulke klagers gehoor krijgen. Over hun gezemel en gezeur buigen zich ambtenaren. Het komt op de agenda in het college van burgemeesters en wethouders. Raadsleden maken zich tot tolk van de zeurkousen en uiteindelijk wordt er een scherm opgericht tussen de sport en de rest van de maatschappij, want sport, dat is overlast. In de tijd dat nare buren het verdonde dat balletje over de schoolmuur terug te gooien, stond elders in onze wijk een soort graandrogerij. Wij noemden die thuis de stinkfabriek, want hij verspreidde een muffe geur. Dat zou tegenwoordig niet meer mogen. En terecht. In de Gouden Eeuw had je trouwens al maatregelen tegen overlast. Klopmolens, waar koper werd geslagen, moesten vanwege de herrie een heel eind buiten de bebouwde omgeving worden neergezet. Je ziet ze op oude kaarten afgebeeld, aan een dijk, in het weiland. Klopmolen staat er dan bij, met een C. Natuurlijk heb je overlast. Terecht wordt daar tegen opgetreden. Aan de andere kant zijn er mensen met al te lange tenen en al te spitse oren. Die moet je niet tegemoet komen, want anders ontstaan er absurde toestanden. 60 supporters die voor een doelpunt juichen. Het hele dorp zogenaamd over de zeik. Kom nou toch gauw. Net als met die hangjongeren. Overal zijn buurtcentra wegbezuinigd. Voor je 18e ben je in de horeca niet meer welkom, omdat de kroegbaas vreest dat je door een of andere mystery guest van de gemeente met een biertje in je hand wordt betrapt. En dan krijgt hij een megaboete, omdat hij niet goed genoeg gehandhaafd heeft. Overal zijn die jongens en meisjes weggestuurd. Vind je het gek dat ze zich dan rond bankjes en op straathoeken verzamelen? En dan is in deze lichtgeraakte tijd hun geroezemoes al gauw overlast. Kijk, als ze daar massaal drugs gebruiken of de boekhard in klein slaan, dat is wat anders. Maar hangen is een mensenrecht, net als sporten zonder geluidsscherm. Ga nou maar slapen en snurk niet. Dat is pas overlast. Ik zing van al het mooie dat ik zie. Het dagelijkse leven is mijn allermooist gegeven in harmonie, op melodie. Soms zie ik het vervagen, dat zijn mijn trieste dagen, die brengen mij dan even van een steek. Maar meestal zijn de dingen als de vogels die mooi zingen van eindeloos geluk. Van de mensen moesten we meer verwensen. Je ziet met angst en beven het oppervlakkig leven van nooit tevreden mensen om je heen. Het egoïsme als mijn nummer één. Maar rijkdom doet bedriegen, de mooiste droom vervliegen. Geluk is simpel, dat geldt algemeen. De doodgewoonste dingen, die brengen mij tot zingen. Ik zing van al het mooie dat ik zie. Het dagelijkse leven is mijn allermooist gegeven in harmonie, op melodie. Soms zie ik het vervagen, dat zijn mijn trieste dagen. Die brengen mij dan even van mijn steun.

let's do it. Let's fall in love. In Spain, the best upper sets do it. Lithuanians, and let's do it. Let's do it. Let's fall in love. The Dutch in old Amsterdam do it. Not to mention the Finns, folks in Siam do it. Think of Siamese twins, some Argentines without means do it. People say in Boston even beans do it. Let's do it. Let's fall in love. Sponges, they say, do it. Oysters down in Oyster Bay, do it. Let's do it. Let's fall in love. Cold Cape Cod clams against their wish, do it. Even lazy jellyfish do it. Let's do it. Let's fall in love. Electric eels, I might add, do it. Though it shocks them, I know. Why ask if shad do it? A waiter, bring me shad roe in shallow shoals. English souls do it. Goldfish in the privacy of bowls do it. Let's do it. Let's fall in love. Ja, iedereen doet het. Zo is het. Let's fall in love. De liefde. Eartha Kitt. Fall in. Oud al. Ontzettend oud. Uit 1954. Jongen, jongen, jongen. En toen al in stereo, kun je nagaan. Of zouden ze dat hebben aangepast aan de tijd? Goed, schrijfster Tika Morgan schrijft thrillers die zich afspelen op het eiland Goeree Overflakkee. Bij het uitkomen van haar vijfde thriller wil presentator Martin Vermeulen, hij is van Slogo op Goeree Overflakkee, de omroep al daar, en hij wil van haar weten wat de keuze is van Tika om de verhalen te laten afspelen op Goeree Overflakkee en waarom zij moorden zo leuk vindt. Luguber. Ja, dat is een beetje, ik weet niet of het een verkeerde titel is, maar de hoofdpersoon, Zo Jansen, die houdt van puzzels. En zeker als moorden een beetje mooi gesitueerd zijn, dan vindt ze dat helemaal leuk. En ze vindt het van zichzelf ook niet heel mooi hoor, dat ze dat dan heel leuk vindt. Maar ze kan wel genieten van een mooie moord. Mag ik tegen niemand zeggen, maar daar heeft ze het dan over in zichzelf. Wat is de reden dat je het eiland Goeree Overflakkee hebt uitgekozen als decor voor deze serie? Ja, ik ben er opgegroeid. Ik heb van mijn derde tot mijn achttiende in Otgersplaat gewoond. Heel veel plezier. Niet altijd, hè. Als puber vind je het niet altijd leuk op het Flakkee. Maar als ik erop terugkijk, dan heb ik daar een prachtige jeugd gehad. En ik vind het een heel interessant eiland. Het heeft heel veel gelaagdheden. Het is natuurlijk prachtig. Als ik erop terugkijk, denk ik, ik heb vroeger veel naar vogels gekeken en zo. Maar er speelt van alles. Toeristen, het geloof speelt een belangrijke rol. De overkanters. Ik vind het echt een heel mooi, interessant eiland. En hoe denk je dat de plaatselijke bevolking denkt over jouw boeken? En het feit dat die moorden gebeuren op het mooie eiland Goeree Overflakkee? Ja, ik ben heel nieuwsgierig wat ze ervan vinden. Ik heb natuurlijk ook een aantal vriendinnen nog op Goeree wonen. En die vinden het superleuk. Er is heel veel enthousiasme voor. Ik kan me ook voor... Er zeggen ook mensen, er gebeurt nooit wat hier. Dus interessant dat je dan dat decor kiest. En tegelijkertijd is het natuurlijk niet helemaal waar dat er nooit wat gebeurt. Jullie zijn best wel in het nieuws de laatste tijd. Dus in die zin, ja, ik ben heel benieuwd. Maar de reacties die ik vanaf tot nu toe krijg vanaf het eiland zijn heel leuk. En mensen vinden het heel leuk dat het zo herkenbaar is. Ik zie mezelf daar fietsen op die dijken. En dat beschrijf je heel mooi. Per serie wordt een deel van het eiland genoemd. Bijvoorbeeld het Volgenland, de Punt, de Kwade Hoek, het Hellegat. Waarvoor heb je voor deze gebieden gekozen? Ja, ik vond het ook heel leuk om het eiland eer aan te doen. En toen zaten we een beetje te zoeken samen met mijn uitgever. Als je een serie schrijft, dan moet je ook namen hebben die wel verbonden met elkaar zijn. Ik moet zelf altijd denken aan Hellegat, wat ik een soort intrigerende naam vind. Zeker als je van weet. En toen dacht ik, oh ja, dan ga ik eens zoeken naar al die natuurgebieden. Waardoor ken ik het natuurlijk wel. En toen dacht ik, ja, het zijn prachtige namen voor een thrillerserie. Kan eigenlijk niet mooier, alsof ze het ervoor bedacht hebben. Dus vandaar. En het, ja, ik hoop ook dat het een beetje eer aandoet. Dat mensen ook, er zijn ook een aantal lezers die het eiland helemaal niet kennen en zeggen van, nou, ik ga er nu toch eens een keer heen om eens te kijken waar zich dat afspeelt. Ja, je had het al even over Hellegat. Ik weet niet zo goed hoe die naam tot stand is gekomen. Zou je dat in het kort kunnen zeggen? Ja, ik hoop dan dat ik het goed doe, maar de goede luisteraars zullen me vast willen corrigeren. Maar volgens mij heeft het mee te maken dat vroeger was er heel veel stroming in dat gebied. En zoveel stroming dat daar heel veel schepen zijn vergaan. En daarom werd het Hellegat genoemd. Het zijn vier delen. Staat elk deel op zich? Kan je bijvoorbeeld starten met het derde deel en dan het eerste deel lezen? Of zou je dat niet aanraden? Nou, het zijn vijf delen ondertussen. Dat is ook de reden waar nu weer veel belangstelling voor is. En we hebben de eerste vier delen in opdracht van een grote digitale speler geschreven. Ja. Dus we hebben in één klap vier delen uitgebracht. Die lees je achter elkaar. En de opdracht voor het vijfde deel was uitdrukkelijk dat die op zichzelf moet staan. Die is nu in de boekhandel. Dus de eerste vier delen waren digitaal. En de vijfde is papier. Kun je overal halen. En dat was dus belangrijk dat je die los van de eerste vier delen kan lezen. De meeste mensen vinden het heel leuk om ze allemaal te lezen. Maar sommige mensen houden bijvoorbeeld niet van digitaal lezen. En die kunnen nu toch gewoon instappen op deel 5. Er zijn een aantal personen die zich in het boek, je noemde al even Zoe, hè? Zoe, dat is een hoofdpersoon. Zijn er ook meerdere personen die door de boekenlijn heen lopen, die steeds weer terugkomen? Ja, haar gezin speelt best een grote rol. Ze heeft twee kinderen en haar familie. Haar collega's, dus haar vaste collega's op het eiland. Nou, de officieren van justitie daaromheen. En dat is een beetje een spannend geheel. Zij wordt achtervolgd in die boeken. Dus los van, in alle boeken speelt zich een zaak af. Maar er zit ook een soort onderstroom. En dat is iemand die ontsnapt is uit de TBS-inrichting. En die jaagt op haar. Dus dat is een belangrijke persoon, Sven van der Linden. Er zijn sommige lezers al een beetje bang voor. Dus dat is... Ja, we hebben het over de personen. Hoe komen er ook personen in voor waarin je jezelf ook een beetje herkent of beschrijft? Ja, zeker. Ik denk dat er in de eerste boeken heel veel van mijn vrienden moeten er ook wel om lachen. Dat de hoofdpersoon wel veel van mij weg heeft. Of andersom, het is maar net hoe je het ziet. Merk zelf hoe meer ik schrijf, nou, hoe verder ze af komt staan van me. Maar in het begin zeker wel. En er komen natuurlijk ook meer personen bij. En sommige diep ik uit. Ja, dus zeker. Er zijn wel herkenbare punten. Ik ben ondernemer. Ik werk gewoon fulltime. Ik heb een bedrijf. Dus ik vond het gewoon heel leuk om mee aan de slag te gaan. En het is... heel fijn dat het de eerste vier delen hebben het heel goed gedaan. Dus dat is heel leuk. Heel goede recensies. Heel veel mensen hebben het gelezen. Dus ik heb echt een hele mooie start mogen maken. Zijn deze thrillers onder een pseudoniemnaam? Waarvoor heb je gekozen voor de naam Morgan en niet de naam Peyman? Dat is ook een naam die vrij bekend is op het eiland, hè? Ja, zeker, Peyman. Maar ik had een vooruitstrevende directeur bij dat digitale bedrijf. Die zijn internationaal. En die zei, ik zie er nogal wat in om het ooit te vertalen in het Engels. En dan is Peyman niet zo'n hele goede vertaling. Peyman, en dan gaat iedereen ons toch weer uitlachen. Ik had helemaal niet over nagedacht, maar toen zei hij, verzin een naam die in alle landen in ieder geval goed kan landen. En dat is Morgan. En Morgan betekent verblijft bij de zee. En ik ben een enorme zeemens. Ik woon nu ook aan de zee. Dus ik vond het wel mooi om dat te mogen kiezen. Je zegt deel 5 is al uit. Dat is op papier ook te lezen. Ja. Ben je alweer bezig met een volgend verhaal? Ja, zeker. En mensen die deel 5 uit hebben, die weten ook dat het bijna mijn plicht is. Mijn hoofd zit altijd vol met verhalen. En het is interessant om een serie te schrijven. Omdat je dan ook bezig bent met allerlei lijnen in je hoofd. Ik ben er wel mee bezig. En het hangt een beetje vanaf of dit goed gaat lopen en succesvol is. En dan mag ik door. Zo werkt het ook in deze wereld. Goed, waar kunnen mensen meer informatie over jou vinden? Ik heb een Facebookpagina. Ik heb ook een eigen site, tikamorgan.nl. So Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. From mother to son, from father to daughter, we're climbing the staircase. It's what life's about. This journey provides rooms without carpets. Just go on. De nummers van Anouk. It's a new day. Dat is morgen. En dan gaan de temperaturen flink omhoog. De komende dagen. Och, het wordt echt zomer. Ja, het wordt zelfs heet op zaterdag. En zondag storten de temperaturen dan wel weer een beetje in elkaar. Maar goed, mooie zomer. Dat zit er weer aan te komen. Hey, dank je voor je aandacht bij deze aflevering van de late avond. Morgen is er weer een aflevering. En dan zit hier Bert de Wolf weer met heerlijke muziek en leuke onderwerpen. Dus blijf luisteren naar jouw lokale omroep. Dan kom je hier vanzelf weer terecht. Check intussen onze website als je toch even niks te doen hebt vanavond, vannacht, morgen overdag. www.lateavond.nl. Volg ons op Facebook, Twitter en LinkedIn, want daar vind je ons allemaal. Tot besluit van de show. Geweldig. Duffy, Warwick Avenue. Ik wens je een mooie nacht. Welterusten. Prachtige dromen. En als je gaat werken of blijft werken, een hele goede wacht. Once more. but you don't love me. I want to be free, baby. But you don't love.